ที่มาของลุงเชยนั้นชาวบ้านร่ำลือกันนะคะว่าลุงเชยแกเป็นมนุษย์ยุคโบราณค่ะแล้วก็ศพถูกทิ้งอยู่ในป่าช้าวัดมะกอกมานานแล้วและเมื่อมีคนมาพบก็เลยนำศพของลุงเชยเนี่ยมาทำการขอขมาทำพิธีอาบน้ำศพแล้วก็จัดแต่งกายให้ลุงเชยสมัยส่วนชื่อลุงเชยนั้นชาวบ้านเรียกกันหลังพบศพเพราะว่าเชื่อว่าเป็นศพคนโบราณนะคะเพราะว่ามีความสูงถึง2เมตรแล้วก็มีผู้คนมากราบไหว้นี่คือที่มาคร่าวๆจากที่ชาวบ้านเล่าต่อๆกันมาค่ะส่วนความศักดิ์สิทธิ์นั้นยืนยันกันว่าแม่นและก็เฮี้ยนกันมากทีเดียวซึ่งจากการเล่าขานจนเป็นตำนานของลุงเชยนั้นนะคะบอกว่าวัดมะกอกหรือวัดอภัยทายารามเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในย่านถนนพญาไทอนุสาวรีย์มีพื้นที่ใหญ่ก็คือมีป่าช้าอยู่ท้ายวัดแล้วก็มีความที่วัดเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2340จนถึงตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังอายุก็คงราวๆ200กว่าปีนะคะดังนั้นความเชื่อที่ว่าที่นี่เนี่ยเป็นป่าช้าเก่ามีศพคนโบราณมากมายทับถมกันก็ยิ่งทำให้หลายคนเชื่อมากขึ้นนะคะว่าที่นี่ของจริงเฮี้ยนจริงจนกระทั่งมีคนพบศพลุงเชยก็เลยเป็นการตอกย้ำแล้วค่ะว่าวัดเก่าแก่แห่งนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนและเมื่อมีการพบศพลุงเชยมนุษย์โบราณผู้ที่ศพไม่เน่าไม่เปื่อยนะคะแน่นอนว่าชาวบ้านย่านวัดมะกอกเนี่ยก็ร่ำรือกันไปแล้วก็คนทั่วสารทิศที่ทราบข่าวก็มาขอหวยมากราบไหว้มาดูให้เห็นด้วยตาของตัวเองซึ่งก็มีคนโชคดีบ้างโชคร้ายบ้างแล้วแต่วาสนาแต่สมัยก่อนนั้นค่ะศพลุงเชยไม่ได้อยู่ในศาลามีกระจกครอบแบบปัจจุบันทางวัดนำมาไว้ในศาลาก็ให้คนกราบไหว้มีคนนำของมาเส้นมากมายค่ะแต่ก็ยังไม่วายมีคนอยากจะลองของนะคะก็คือมาขโมยของเส้นไหว้อยู่เนืองๆจนมีคนมาบ่นกับลุงเชยบอกว่าถ้าหากถูกหวยนะจะปรับปรุงศาลาติดกระจกครอบกันของหายให้ปรากฏว่าถูกจังๆเลยค่ะเขาก็เลยมาปรับปรุงศาลาให้นะคะทีนี้ยังมีอีกหลายคนนะที่ดั้นด้นมาจากถิ่นไกลจากต่างจังหวัดบ้างมาขอหวยขอโชคกับลุงเชยซึ่งบางคนนะคะก็บนบานด้วยของเส้นไหว้ต่างๆบางคนก็มาเสี่ยงเซียมซีบางคนก็มากราบไหว้แต่ว่าหลายคนได้โชคลาภจากลุงเชยไปก็ไม่น้อยบางคนถูกรางวัลใหญ่ตั้งตัวได้ก็มีซึ่งหลายคนนะคะบอกต่อๆกันว่าต้องศรัทธาจริงๆและต้องมีวาสนากับเรื่องนี้พอสมควรจึงจะสมหวังเพราะว่าบางคนมาแล้วไม่สมหวังก็มีแต่ว่าของแบบนี้นะคะจะว่าใครก็ไม่ได้ละค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างหนึ่งศพลุงเชยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่สมัยไหนนะคะซึ่งก็เป็นศพไม่เน่าเปื่อยแล้วก็เป็นเรื่องอัศจรรย์พอสมควรส่วนใครที่อยากจะไปก็แนะนำว่าให้ลองไปกราบขอพรกันดูก็ได้ที่วัดมะกอกหรือวัดอภัยทายารามย่านอนุสาวรีย์ค่ะรับรองหาไม่ยากเพราะว่าอยู่ใกล้โรงพยาบาลพระมงกุฎเดินทางไปด้วย BTS ลงสถานีอนุสาวรีย์แล้วก็เดินลัดเลาะเข้าซอยโรงพยาบาลราชวิถีเดินไปเรื่อยๆก็สังเกตดูป้ายซอยราชวิถี18หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าตรอกมะกอกเป็นอันว่าถึงที่หมายแน่นอนนะคะบีก็มาชี้จุดให้กับคุณผู้ฟังที่อยากจะไปเสี่ยงโชคดูนะคะก็ลองดูค่ะเผื่อร่ำรวยกับเขาบ้างพูดถึงเรื่องราวของความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาในแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคในประเทศไทยนั้นนะคะก็มีมากมายหลากหลายแตกต่างกันออกไปซึ่งความเชื่อและก็ความศรัทธาล้วนแล้วแต่มีประวัติความเป็นมาแทบทั้งสิ้นดังเช่นเรื่องของวัดเจดีย์ไอ้ไข่ที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชจากเรื่องราวเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่างรูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบตั้งอยู่ในศาลาวัดเจดีย์ที่เชื่อกันนะคะว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณวัดแห่งนี้ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้จนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้และก็ทั่วประเทศเลยก็มีนะคะที่เชื่อกันว่าขอได้ไหว้รับโดยเฉพาะโชคลาภและการค้าขายค่ะวัดเจดีย์ก็ไม่แตกต่างกับวัดอื่นทั่วไปในประเทศไทยแต่ว่าสิ่งที่แปลกและเป็นที่เคารพศรัทธานับถือของชาวบ้านในละแวกนั้นและผู้คนทั่วสารทิศนั่นก็คือไอ้ไข่มีการเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนนะคะว่า สถานที่ตั้งวัดเจดีย์ปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนเนี่ยได้มีหลวงปู่ทวดซึ่งท่านก็เป็นเกจิอาจารย์สายปักใต้นะคะซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ดังได้เดินทางมาปักกลดค่ะเดินธุดงค์อยู่บริเวณนั้นส่วนไอ้ไข่นั้นเชื่อว่าเป็นวิญญาณเด็กอายุประมาณ9ขวบถึง10ขวบซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงปู่ทวดนะคะได้ติดตามหลวงปู่ทวดมาเมื่อหลวงปู่ทวดมาถึงสถานที่ดังกล่าวกลับพบนะคะว่ามีทรัพย์สมบัติแล้วก็ศาสนสถานที่สำคัญเป็นจำนวนมากซึ่งได้ให้ไอ้ไข่สิงสถิตเฝ้าทรัพย์สมบัติดังกล่าววิญญาณดวงนี้ค่ะเฝ้าดูแลรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินอยู่ที่วัดแห่งนี้มาตั้งแต่นั้นและหมู่บ้านนั้นภายหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านโพเสด็จตราบจนปัจจุบันนี้นะคะสำหรับวัดเจดีย์นั้นค่ะเป็นวัดที่รกร้างมีอายุประมาณพันกว่าปีมาแล้วแล้วก็ได้บูรณะใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2500ซึ่งที่กำลังก่อสร้างอุโบสถอยู่นั้นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเจดีย์รกร้างชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปหลังจากปีพ.ศ.2500ผู้ใดที่เข้ามานอนพักข้างแรมอยู่ในบริเวณวัดเนี่ยนะทำให้เอ่ยชื่อหรือว่าบอกกล่าวหรือขอขมาต่อไอ้ไข่แล้วจะนอนไม่ได้เลยมีการก่อกวนทั้งคืนเลยนะคะเช่นเมื่อทำท่าจะหลับก็จะมีเด็กเนี่ยเอามือมาตีศีรษะบ้างดึงขาบ้างดึงแขนบ้างก่อกวนตามประสาเด็กทั้งคืนเลยค่ะส่วนเรื่องของประวัติไอ้ไข่แห่งวัดเจดีย์หรือว่าตาไข่วัดเจดีย์นั้นทำไมถึงเรียกชื่อแตกต่างกันก็ได้รับคำตอบนะคะว่าเมื่อพิจารณาอายุของไอ้ไข่แล้วอายุหลายปีแล้วชาวบ้านเชื่อว่าคงไม่เหมาะสมที่ลูกหลานเด็กรุ่นใหม่จะเรียกไอ้ไข่สมควรเรียกว่าตาไข่ซึ่งน่าจะเหมาะสมกว่าคำว่าไอ้ไข่เพิ่งมาเรียกเอาตอนที่พ่อเที่ยงเนี่ยแกะสลักรูปไม้เหตุผลว่าอาจารย์เที่ยงหรือผู้ใหญ่เที่ยงนิมิตว่ามีเด็กไปบอกให้สร้างรูปเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2523-24นะคะในนิมิตเนี่ยเห็นเป็นเด็กแก้ผ้าเปลือยกายกับพระจีวรสีคล้ำไปยืนให้เห็นในนิมิตแล้วก็เอ่ยปากบอกว่าแกะรูปให้เราทีเราจะได้มีที่อาศัยอยู่เป็นหลักแหล่งแต่เที่ยงก็เลยถามว่าเอานี่ใครเด็กในนิมิตก็เลยบอกว่าเราไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ตั้งแต่นั้นมาจึงได้รู้ว่าเด็กวัดคนนี้ชื่อไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ค่ะเป็นรูปไม้แกะสลักเป็นรูปเด็กอายุประมาณ 9-10 ขวบสวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำซึ่งมาจากสิ่งของที่ชาวบ้านที่นับถือศรัทธานำมาถวายแก้บนสังเกตบริเวณปากทางเข้าวัดนะคะจะมีรูปปั้นไก่ชนจำนวนมากวางอยู่บริเวณใกล้กันกับปากทางเข้าวัดแล้วก็ใกล้ๆกันนี้ก็จะมีร่องรอยการจุดประทัดเศษชิ้นส่วนของประทัดกองอยู่เป็นเนินสูงและก็มีผู้คนเข้าออกมาไหว้พระแล้วก็ต่อด้วยไหว้แก้บนกับรูปแกะสลักไอ้ไข่จุดประทัดกันอยู่เนืองๆนั่นก็คงแสดงถึงเหตุผลหรือความเชื่ออะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าวันดีคืนดีค่ะแม้ในปัจจุบันก็ยังคงมีคนเห็นเด็กวิ่งเล่นในวัดหรือปรากฏรูปร่างของเด็กให้ได้เห็นกันอยู่หรือแม้กระทั่งมีเสียงของเด็กเนี่ยให้ได้ยินได้ฟังหรือปรากฏแก่ผู้ที่มานอนวัดเจดีย์แบบครึ่งหลับครึ่งตื่นนะคะรูปแกะสลักด้วยไม้ดังกล่าวประดิษฐานที่กุฏิมีคนมากราบไหว้บูชาขอพรบนบานศาลกล่าวขอให้มีโชคลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนันขันต่อหรือขอให้ช่วยเรียกคนให้มาซื้อของหรือให้ทำยอดให้ได้ตามเป้าหรือของหายก็ขอให้ช่วยหานอกจากนี้นะคะก็ยังมาขอให้ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองภัยต่างๆนานาค่ะแล้วก็นำสิ่งของมาแก้บนมิได้เว้นในแต่ละวันโดยเฉพาะนักเสี่ยงโชคนี่หูเยอะจังเลยในวัดเจดีย์นะคะเต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธานำมาแก้บนไม่ว่าจะเป็นรูปไก่ชนชุดทหารหนังสติ๊กของเล่นต่างๆนะคะส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดนั้นก็จะมีเศษกองประทัดเนี่ยสูงพเนินเทินทึกเป็นเนินเขาย่อมๆเลยแหละบ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่แล้วก็แสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับการช่วยเหลือจากไอ้ไข่ซึ่งทุกวันนี้นะคะผู้คนต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ไข่ครั้นถึงวันสงกรานต์ 13-17 เมษายนของทุกปีก็จะมีการจัดงานบุญคณะกรรมการวัดก็จะนำรูปมาประดิษฐานอย่างประรำพิธีให้คนส่งน้ำพระแล้วก็อาบน้ำไอ้ไข่ขอพรด้วยความเชื่อมั่นในศรัทธาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์เทพแห่งสามัญชนสัจจะจะเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดเท่าที่ประสบและก็เจอมาเมื่อตอนบนบานศาลกล่าวอะไรก็ต้องนำสิ่งของนั้นมาแก้บนด้วยเรียกว่าขอให้แล้วก็ไหว้รับอย่างแน่นอน วิญญาณเด็กน้อยดวงนี้เป็นที่พึ่งทางจิตใจของทุกคนที่เลื่อมใสบารมีของเด็กน้อยที่เราเรียกว่าเป็นเด็กวัดได้รวบรวมศรัทธาจากมวลชนเป็นวัดเจดีย์ที่สวยงามมั่นคงดำรงพระพุทธศาสนาสืบไปบีเชื่อว่าหลายคนนะคะคงเคยได้ยินนิทานเรื่องผีกองกอยค่ะเคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าพ่อแม่ของเราเล่าให้ฟังนะคะวันนี้บีจะมาย้อนรำลึกเรื่องของนิทานผีกองกอยมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังนะคะเรื่องผีกองกอยในสมัยก่อนเนี่ยคือเชื่อกันมากพูดคุยกันจากรุ่นสู่รุ่นเล่าสู่กันฟังอยู่เสมออย่างเช่นเรื่องนี้ค่ะพระยาราชเสนาได้เล่านะคะว่าเมื่อพ.ศ.2460เนี่ยได้ไปตรวจป่าเร็วแล้วก็ต้นอบเชยที่จังหวัดชัยภูมิแล้วก็ไปพักแรมที่ภูเขียวมีอยู่คืนหนึ่งเวลาราว3 ทุ่มนี่แหละทุกคนนอนหลับกันไปหมดแล้วคงเหลือแต่พระยาราชเสนากับนายด้วงปลัดอำเภอที่ยังคงนอนคุยกันอยู่กับราษฎรที่สมัครไปด้วยอีกคนหนึ่งอายุกลางคนชื่อว่าตาไข่เป็นผู้ที่ประพฤติตนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยคือยังไม่นอนไงแกก็นั่งจักไม้สารตะกร้าสำหรับใส่ของป่าแล้วก็คอยนั่งชนไฟไม่ให้ไฟเนี่ยดับนะคะพระยาราชเสนากับนายด้วงได้ยินเสียงอะไรดังจอกจอกระยะห่างๆเสียงนั้นนี่เหมือนเสียงคนจุปากนะหรือว่าเสียงจิ้งจกแต่ว่าดังกว่ามากเสียงใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มีเสียงใบไม้ดังสวบพร้อมกับเสียงที่ดังจอกจอกมาด้วยนะคะคือคู่กันนี่แหละค่ะจอกสวบจอกสวบเรื่อยมาคือเหมือนหนึ่งตัวที่ร้องนั้นเนี่ยกระโดดบนกิ่งไม้ตามเสียงร้องนั้นทุกครั้งพระยาราชเสนาก็ถามในด้วงว่าเสียงอะไรในด้วงก็บอกว่าไม่รู้จักเพิ่งเคยได้ยินเสียงเดี๋ยวนี้เองพระยาราชเสนาก็เตรียมปืนให้พร้อมในด้วงก็คอยตามดูว่าหมามันจะเป็นตัวอะไรทีนี้เมื่อเห็นตัวถนัดมันจะได้ลั่นไกให้ได้ตัวมาดูเพื่อให้รู้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่จนกระทั่งเสียงนั้นเข้ามาถึงต้นไม้ในบริเวณที่พวกพระยาราชเสนาพักพอจับเสียงได้ว่าอยู่ที่ต้นใดและพอเห็นต้นไม้ต้นนั้นได้ถนัดนะคะส่วนเจ้าของเสียงอยู่บนต้นไม้นั้นเนี่ยคือมืดมากมองไม่เห็นตัวพระยาราชเสนาผู้หันปากกระบอกปืนไปทางต้นไม้ก็รู้สึกกระหิ่มแล้วค่ะว่าถ้ามันลงมาต่ำๆนะคงได้เห็นอะไรแปลกๆเป็นแน่แต่ก็ผิดหวังเพราะว่าตะโคอุตริออกเสียงเรียกชื่อคนขึ้นแล้วเจ้าตัวประหลาดก็ส่งเสียงดังจอกบนต้นไม้นั้นอีกครั้งเดียวแล้วก็มีเสียงเหมือนลมพัดแรงนะคะลู่ใบไม้ดังสู้เป็นเสียงยาวประมาณ5 วินาทีแล้วก็เงียบไปพระยาราชเสนาเข้าใจว่ามันไปซะแล้วก็เลยถามตาโชว่าตาโคเนี่ยค่ะว่าแกเรียกใครตาโคบอกว่าเรียกชื่อไอ้อะไรจำไม่ได้ซึ่งตายไปนานแล้วไม่ทราบว่ากี่สิบปีแล้วแต่เป็นชื่อที่ผีชนิดนี้กลัวมากแกก็เลยออกชื่อให้ไอ้ตัวที่แกคิดว่าเป็นผีเนี่ยได้ยินเพื่อให้หนีไปทีนี้พญาราชเสนาก็เลยรีบถามตาโคบอกว่าผีอะไรที่ไหนแกก็เลยบอกค่ะว่าไอ้ที่มันร้องจอกจอกนั่นแหละคือผีกองกอยมันมีตีนเดียวใครพบรอยที่ไหนเนี่ยมันก็จะมีแต่รอยเท้าอยู่ข้างเดียวนะคะเรื่องต่อมาค่ะเป็นเรื่องของกำพร้าไหคำนานมาแล้วณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งนะคะชื่อว่าบุญเหลือค่ะพ่อแม่ของบุญเหลือนี่เสียชีวิตทั้งคู่บุญเหลือได้อาศัยอยู่กับตากับยายจนเติบใหญ่เมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาบุญเหลือนี่ก็มีอาชีพทำไร่ทำนาแล้วก็ช่วยงานตายายแทบทุกอย่างบุญเหลือสงสารตากับยายที่แก่แล้วคือไม่อยากให้ตากับยายเนี่ยต้องมาเหนื่อยกับงานไม่ว่าจะทำงานไร่ทำนาหาบน้ำหาอาหารทำกับข้าวคือบุญเหลือจะอาสาทำเองโดยให้ตากับยายนี่อยู่เฉยๆอยู่มาวันหนึ่งค่ะบุญเหลือทำนาเสร็จถึงช่วงที่ข้าวนี่กำลังออกดอกออกรวงบุญเหลือก็เลยออกไปทุ่งนาแต่เช้าปรากฏว่าไปเห็นทุ่งนาต้นข้าวเสียหายมากมายแต่ก็ไม่ทราบว่าใครทำหรือว่าอะไรมาทำให้ข้าวล้มเสียหายระเนระนาดแบบนี้เขาก็เลยคิดวางแผนการว่าจะจับคนร้ายให้ได้ในคืนต่อมาบุญเหลือก็เลยออกไปทุ่งนาค่ะแอบซุ่มอยู่พอจวนสว่างนางผีกองกอยเนี่ยก็ออกหากินมาถึงตรงที่เขาแอบซุ่มอยู่พอดีเห็นบุญเหลือเข้าก็เกิดนึกรักอยากได้ไปเป็นผัวก็เลยเป่าลมปากอันเหม็นหึ่งใส่บุญเหลือบุญเหลือก็เลยล้มฟุบสลบไปนะคะนางผีกองกอยเนี่ยก็เลยแบกร่างบุญเหลือพากลับไปยังโพรงใหญ่แห่งหนึ่งอันเป็นที่อยู่ของตนแล้วก็แปลงร่างเป็นสาวสวยงามนางหนึ่งคอยดูแลปรนิบัติบุญเหลือ บุญเหลือเองยังจำรูปร่างอันน่าเกลียดน่ากลัวแล้วก็ลมปากอันเหม็นหึ่งของนางผีกองกอยนี้ได้และก็รู้นะว่าหญิงสาวที่ปรนิบัติตัวเองอยู่ตอนนี้เนี่ยคือคนคนเดียวกันกับผีกองกอยแม้ว่าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแต่บุญเหลือเองก็ไม่ได้อยากจะอยู่ที่นี่เลยเพราะคิดถึงตากับยายเป็นห่วงตากับยายว่าจะไม่มีใครดูแลก็เลยพยายามค่ะจะหาวิธีออกจากโพรงนั้นซึ่งในขณะนั้นก็คือเดินหาทางออกอยู่นี่แหละเขาก็ได้พบกันกับไหสมบัติมีแก้วแหวนเงินทองแล้วก็ของมีค่ามากมายเลยนะคะบุญเหลืออยู่ในโพรงนั้นไม่นานเท่าไหร่ก็รู้ทางออกจากโพรงเมื่อนางผีกองกอยเนี่ยออกไปหากินตอนดึกสงัดบุญเหลือก็เลยแอบหนีออกไปโดยที่ไม่ได้นำแก้วแหวนเงินทองไปด้วยเพราะคิดว่ามันไม่ใช่ของเขาสิ่งที่เขาต้องการคือได้กลับบ้านไปหาตากับยายเท่านั้นพอจวนสว่างนางผีกองกอยนี่กลับมาค่ะปกติจะเห็นบุญเหลือยังคงหลับอยู่แต่วันนี้เนี่ยไม่เห็นบุญเหลือนางก็ทราบทันทีว่าเขาคงแอบหนีไปแล้วก็เลยรีบออกติดตามฝ่ายบุญเหลือหนีมาจนถึงนาของตนเองระหว่างนั้นก็มองกลับหลังเห็นผีกองกอยนี่กำลังตามมาอยู่ไกลๆครั้นจะวิ่งต่อไปคงวิ่งไม่ทันแล้วล่ะเพราะว่าผีกองกอยนี่คือวิ่งเร็วกว่าคนนะคะต้องโดนจับไปอีกเป็นแน่บุญเหลือเห็นจวนตัวก็เลยลงจากคันนามุดคลานไปตามหว่างกอข้าวพอดีว่านาตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีน้ำขังไงบุญเหลือก็เลยนึกอุบายได้นอนลงแล้วก็เขย่ากอข้าวรวงข้าวที่กำลังออกดอกให้เกสรสีขาวเนี่ยหล่นใส่ร่างจนหัวของบุญเหลือเนี่ยแลดูเหมือนเป็นหนอนตัวเล็กๆแล้วเขาก็นอนแน่นิ่งเสแสร้งตายอยู่ตรงนั้นนะคะนางผีกองกอยมาถึงตรงบริเวณนั้นก็สอดสายสายตาหาจนพบร่างของบุญเหลือนอนอยู่นางก็สงสัยว่าเอ๊บุญเหลือนี่อาจจะนอนหลับก็เลยส่งเสียงปลุกแต่เขาก็ยังไม่กระดุกกระดิกนะนางก็เลยใช้มือจี้เอวเพื่อให้สะดุ้งหรือหัวเราะบุญเหลือก็ยังทนได้ค่ะนอนแน่นิ่งอยู่นางก็เริ่มสงสัยแล้วล่ะว่าบุญเหลือนี่อาจจะตายแล้วนางก็เลยพยายามจี้เอวให้บุญเหลือหัวเราะแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นจี้ฝ่าเท้าเพื่อให้หัวเราะก็ไม่ได้เป็นผลเหมือนกันนางคิดว่าบุญเหลือตายแล้วจริงๆก็เลยพยายามก้มเพ่งมองร่างของเขาเห็นดอกข้าวสีขาวๆเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นหนอนตัวเล็กๆก็รำพึงรำพันในใจบอกสงสัยว่าตายมานานแล้วจนมีพวกขี้แมงวันเนี่ยมาไข่ใส่ก็คือขี้ไข่ค้างนะคะเต็มไปหมดเลยแต่เพื่อความมั่นใจนางก็ก้มลงดมพิสูจน์กลิ่นดมไปถึงแถวสะโพกนี่แหละบุญเหลือก็ตดออกมาพอดีเลยส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งเลยนางผีกองกอยก็เลยสรุปได้ว่าบุญเหลือตายแล้วจริงๆและตายนานแล้วด้วยจนเน่าเพราะเห็นดอกข้าวเนี่ยก็คือนึกว่าไข่แมงวันแล้วก็กลิ่นตดเนี่ยนึกว่ากลิ่นศพนางก็เลยยอมจากไปแต่โดยดีบุญเหลือกลับไปถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็ทำงานปรนิบัติตากับยายอย่างที่เคยทำมาค่ะต่อมามีเพื่อนบ้านคนหนึ่งชื่อว่านายคำถามว่าเขาไปไหนมาตั้งหลายวันปล่อยให้ตายายอยู่กัน2คนบุญเหลือก็เลยเล่าเรื่องราวนี้ให้ฟังก็เลยบอกว่าไม่ทราบว่าในโพรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนนายคำนี่เป็นคนละโมบไงฟังแล้วเกิดอยากได้แก้วแหวนเงินทองที่อยู่ในโพรงนั้นก็เลยพยายามจะจดจำรายละเอียดต่างๆจนขึ้นใจนะคะแล้วก็ทำการต่างๆจนถูกผีนางกองกอยจับไปเป็นผัวได้สำเร็จนายคำใช้เวลาสำรวจโพรงไม่นานก็ทราบนะคะว่าสมบัติอยู่ที่ไหนทางออกอยู่ตรงไหนและในคืนต่อมาก็วางแผนเตรียมหนีเขาแซงทำเป็นหลับเพื่อให้นางผีกองกอยนี่ออกไปหากินและจากนั้นก็เอาแก้วแหวนเงินทองติดตัวไปด้วยมากมายแล้วก็รีบวิ่งหนีเพื่อกลับไปถึงบ้านให้เร็วที่สุดก่อนที่ผีกองกอยจะตามมาทันนางกองกอยนี่กลับมาไม่เห็นก็ออกติดตามเช่นเดิมค่ะแล้วก็มาทันที่บริเวณนาของบุญเหลือเหมือนเดิมในคำเห็นจวนตัวก็เลยเอาแก้วแหวนเงินทองซุกไว้ข้างคันนาแล้วก็คลานไปตามระหว่างกอข้าวเอามือลูบเกสรดอกข้าวนำมาป้ายตามหน้าตามตัวแล้วก็นอนค่ะแซงว่าตายแล้วนางผีกองกอยเห็นร่างของเขามีดอกข้าวอยู่ก็เข้าใจว่าเป็นขี้ไข่ค้างหรือว่าขี้แมงวันที่มันมาขี้ใส่เพื่อที่จะรอเป็นหนอนแล้วก็คิดว่าคงตายมานานแล้วแต่เพื่อให้แน่ใจนางก็เลยเอามือจี้เอวให้หัวเราะในคำทนไม่ได้ค่ะก็เลยดิ้นแล้วก็หัวเราะนางผีกองกอยก็เลยรู้ตัวทันทีว่าโดนหลอกโมโหมากหักคอในคำตายแล้วนำศพไปทิ้งในป่าช้า ทีนี้เมื่อถึงหน้าเกี่ยวข้าวบุญเหลือเกี่ยวข้าวไปถึงตรงคันนานั้นก็เห็นแก้วแหวนเงินทองที่ในคำซุกไว้คิดว่าสิ่งของเหล่านี้เนี่ยมามีอยู่ในที่นาของตนคงเป็นเพราะว่าบุญของตนก็เลยเก็บเอาไว้แล้วก็นำกลับไปบ้านพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวให้ตากับยายฟังจากนั้นเป็นต้นมานะคะบุญเหลือแล้วก็ตายายก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้นะคะว่าโลภมากลาภหายโลภหลายตายจ้อยค่ะ